والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. همچنان بر شما نکاح زنان شوهردار حرام شده است، مگر آن زنانی که به حیث اسیر جنگی مالک ایشان شده اید، اینها حکم خداست بر شما. جز اینها نکاح دیگر زنها همه برای شما حلال است، در صورتی که مهرشان را بپردازید، آنها را به نکاح درآرید و از زنا خودداری ورزید، و چون از زنان کام گرفتید پس مهرشان را به حیث یک فریضه بپردازید. بعد از تعیین مهر بر شما گناهی نیست در آنچه با رضایت کامل در باره تغییر بعد از تعیین مهر به آن توافق کردید. حقا که خداوند دانا و صاحب حکمت است. و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ایمانکم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. اگر کسی از شما توان آن را ندارد که زنان آزاد پاکدامن مسلمان را نکاح کند، می توانید از دختران پاکدامن کنیز به نکاح بگیرید و خداوند به ایمان شما داناتر است. شما از یک دیگر هستید، چی برده باشید و چی آزاد، همه بنی آدم هستید. کنیزان را به اجازه مالکانشان نکاح کنید و مهر آنها را به وجه مناسب بپردازید، در حالی که با عفت باشند و به فحشا متوسل نشوند و نه هم دوستانی نهانی داشته باشند، و چون در قید نکاح در آورده شدند اگر به فحشا پرداختند مجازاتشان نیمه مجازات زنان آزاد است. این اجازه نکاح کنیز برای کسی از شماست که از فجور بترسد، و اگر صبر کنید این برای شما بهتر است و خداوند آمرزگار و مهربان است. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. خداوند می خواهد که برای شما روش های کسانی را که پیش از شما بودند روشن کند و نشان بدهد و شما را ببخشاید. خداوند دانا و صاحب حکمت است. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. خداوند می خواهد که توبه شما را بپذیرد، ولی کسانی که از شهوات پیروی می کنند می خواهند که شما بسیار منحرف شوید. يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. خداوند می خواهد بار شما را سبک گرداند و انسان ضعیف آفریده شده است. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان الله كان بكم رحیما. ای مؤمنان، دارایی خود را در میان خیش به ناحق مخورید، بلکه باید به اساس تجارتی باشد که با رضایت شما صورت گیرد و خیشتن را مکشید، حقا که خداوند با شما مهربان است. و من یفعل ذلك عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارا و کان ذلك علی الله یسیرا. اگر کسی این کار را به ناحق و از روی ستم بکند، به زودی ما او را به آتش می افکنیم و این کار برای خداوند آسان است. این تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنكم سیئاتكم و ندخلكم مدخلا کریما. اگر شما از گناهان کبیره‌ای که از ارتکاب آنها نهی شده اید اجتناب ورزید، گناهان شما را از شما می‌زداییم و شما را به مقام گرامی داخل می‌کنیم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. برتری های را که خداوند به بعض شما نسبت به بعض دیگر ارزانی کرده آرزو مبرید. مردان از چیزی که کسب کرده اند بهرور می شوند و زنان از چیزی که کسب کرده اند بهرور می شوند و از خداوند از فضل و احسان او بخواهید، حقا که خداوند به همه چیز داناست. ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم ان الله کان علی کل شیء شهیدا. برای هر کس از آنچه مادران، پدران و اقاربشان از دارایی خود گذاشته اند وارثان قرار داده ایم و نیز به کسانی که با ایشان عهد بسته اید، پس حصه هر کدامشان را بدهید، حقا که خداوند بر هر چیز گواه است. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. مردان سرپرست زنانند، یعنی بر زنان تسلط دارند، از سبب اینکه خداوند بعضی را بر بعضی برتری داده است و نیز به این سبب که از مالهای خود خرچ می کنند. پس زنان نیکوکار فرمان بردارند و در غیاب شوهر خود مال و آبروی او را به نگهبانی خدا پاسداری می کنند و زنانی که از بدخویی ایشان می ترسید، پس آنها را نخست نصیحت کنید و باز ایشان را از بستر خیش جدا کنید و باز ایشان را به آهستگی بزنید و بالاخره ایشان اگر شما را فرمان بردن، پس راهی را برای الزام بر ایشان مجویید. حقاً که خداوند بلند مرتبه و بزرگ است. و این خفتم شقاق بینهما فبعثو حکما من اهله و حکما من اهلها این یرید اصلاحا یوفق الله بینهما این الله کان علیما خبیرا. اگر از اختلاف بینشان ترسیدید، پس حکمی از وابستگان مرد و حکمی از وابستگان زن بفرستید. اگر اراده اصلاح داشته باشند، خداوند بینشان موافقت می آرد. حقاً که خداوند دانا و آگاه است. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. و خدا را پرستش کنید و با او چیز را شریک میاورید و با پدر و مادر خیش نیکویی ورزید و نیز با خیشاوندان، یتیمان، نیازمندان، همسایگان خیشاوند، همسایگان بیگانه، همنشین نزدیک و مانده در راه و ببرده هایی که مالکشان هستید. حتی که خداوند متکبر خودستا را دوست ندارد. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. آنهایی که بخل می‌ورزند و مردم را به بخل فرا می‌خوانند و آنچه را خداوند از فضل خیش به آنها اعطا کرده است پنهان می‌کنند، بیگمان ما برای کافران عذاب اهانت آمیز مهیا ساخته‌ایم. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. و آنهایی که داراییشان را ریاکارانه مصرف می کنند تا آن را به مردم نشان دهند و نی به خداوند و نی هم به روز آخرت ایمان دارند. کسی که شیطان یاور او باشد، پس چی بد یاوری است شیطان؟ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. و آیا چی زیانی بر آنها وارد می شد اگر به خدا و روز آخرت ایمان می آوردن و از آنچه خداوند به ایشان روزی نموده خرج می کردن؟ و خداوند به حال ایشان داناست. این الله لا یظلم مثقال ذره و این تک حسنة یضاعفها و یؤتی من لدنه اجرا عظیما. حقا که خداوند به قدر ذره هم ظلم نمی کند، اگر عمل نیک باشد آن را دوچندان می گرداند و از نزد خود مزد بزرگ می‌دهد. فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. چگونه خواهد بود آنگاه که ما از هر قوم گواهی بیاوریم و تو را گواه بر اینها بیاوریم؟ یوم اذی الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. در آن روز آنانی که کافرند و پیامبر را نافرمانی کردند آرزو می کنند ای کاش زمین با ایشان یکسان می شود و ایشان هرگز سخنی را از خداوند پوشانیدن نمی توانند. یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا و این كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ای مؤمنان، در حالی که نشه هستید به نماز نزدیک مشوید تا هر آنچه را میگویید بدانید و نی هم در حال جنابت به نماز نزدیک شوید مگر آنکه عبور کننده از راه یعنی مسافر باشید تا اینکه غسل نمایید. اگر مریض یا به سفر بودید یا یکی از شما از قضای حاجت آمد یا با زنان مباشرت ورزیدید و آب نیافتید، پس به خاک پاک تیمم کنید به این ترتیب که با آن روحها و دستهای خود را مسح کنید. خداوند بیگمان بخشایش گر و آمرزگار است. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله ويريدون ان تضلوا السبيل. آیا به سوی کسانی ندیدی که برایشان بهره از کتاب داده شده بود؟ ایشان گمراهی را میخرند و میخواهند شما نیز گمراه شوید. والله اعلم باعدائكم وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. خداوند به حال دشمنان شما داناتر است، خداوند به حیث کارساز بسنده است و خداوند به حیث مددگار بسنده است. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا از یهودیان کسانی هستند که کلمات را از جاهای درست آنها تحریف کرده میگویند میشنویم و نافرمانی میکنیم و بشنو که هرگز شنوانده نشوی و با پیچانیدن زبانهای خیش طعن زنان به دین میگویند راینا، اما اگر ایشان میگفتند میشنویم و فرمان میبریم و بشنو و به سوی ما نظر کن، این کار برایشان بهتر و مناسبتر میبود مگر خداوند به ایشان به سبب کفرشان لعنت کرد، پس ایمان نمی آورند مگر تعداد کمی ایشان. یا ایها الذین اوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على كان امر الله مفعولا. کسانی که به شما کتاب داده شده است با آنچه ما نازل کردیم و تصدیق کننده کتابی است که با شما است ایمان آرید، پیش از این که صورت بعضی از شما را محو کنیم و آنها را بر پشت سر بگردانیم یا آنها را لعنت کنیم، چنانچه اهل سبت نقض کنندگان مقررات شنبه را لعنت کردیم و فرمان خدا حتما عملی شده نیست. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. خداوند هرگز این را نمی آمرزد که با او شریک آورده شود و جز این هر گناهی را برای هر کسی که بخواهد می آمرزد و کسی که با خدا شریک آرد بیگمان به این افترا گناهی بزرگی را مرتکب شده است. الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. آیا به سوی کسانی ندیدی که نفسهای خیش را تزکیه می کنند؟ بلکه خداوند هر کی را بخواهد پاک می گرداند و به ایشان کمترین ستمی نمی شود. انظر کیف یفترون علی الله الكذب و کفا به اثما مبینا. ببین چطور ایشان بر خداوند این دروغ را افترا می کنند و این امر به حیث گناه آشکار بسنده است. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. آیا به سوی کسانی ندیدی که به ایشان بهره‌ای از کتاب داده شد به جبت و طاغوت میگیروند، یعنی به بت‌ها و شیطان تعظیم میکنند و به کافران میگویند که ایشان نسبت به مسلمانان رهیاب‌ترند؟ اولئک الذین لعنهم الله و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا. آنها کسانی اند که خداوند ایشان را لعنت کرده است و کسی را که خداوند لعنت کند هرگز برای او مددگاری نمی‌یابی. ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا. آیا ایشان را در پادشاهی و یا قدرت سهمی است؟ پس در این صورت کمترین چیزی به مردم نمی‌دهند. ام یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. یا به مردم به سبب آنچه خداوند به ایشان از فضل خود داده حسد می‌ورزند، در حالی که ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت را داده و به ایشان سلطنت عظیم ارزانی داشتیم. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. پس بعضی از ایشان به آن ایمان آوردند و بعضی از ایشان از وی روی برگردانیدند و دوزخ به حیث آتش فروزان بسنده است. این الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیهم نارا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب این حکیمه. آنانی را که آیات ما را تکذیب کردند به زودی در آتش می افکنیم، هر باری که پوست بدنشان بسوزد آن را به پوستی دیگری تبدیل می کنیم تا عذاب را بچشند. حقاً که خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام دادند، ما به زودی ایشان را در بهشت هایی را می دهیم که در زیر درختان آن جویبارها جاری است. در آن جاودانه به سر می برند و در آنجا برای ایشان همسران پاکیزه می باشد. ایشان را در سایه پاینده جا می دهیم. این خداوند به شما امر می کند که امانتها را به اهل آنها بسپارید و چون بین مردم حکمیت می کنید قضاوت عادلانه بنمایید. حقا که خداوند به شما پند و اندرسهای خوبی می دهد، بیشک که خداوند شنوا و بیناست. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أي مؤمنون، خدا را فرمان برید و پیامبر را فرمان برید و کسانی از خود را فرمان برید که اولو الامر شمایند. هرگاه بر چیزی در میان خود اختلاف ورزیدید، آن را به خداوند و پیامبر او ارجاع کنید. اگر به خداوند و به روز آخرت ایمان دارید، این کار بهتر و نیک فرجامتر است. الم تر الى الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. آیا به سوی کسانی ندیدی که گمان میکنند به آنچه به تو و به کسانی پیش از تو نازل شده ایمان دارند، در حالی که میخواهند حکمیت را به شیطان محول کنند؟ با اینکه به ایشان حکم شده تا از پیروی شیطان خودداری ورزند، شیطان میخواهد که ایشان را در نهایت گمراهی قرار دهد. و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول رأیت المنافقین یصدون عنك صدودا. و چون به ایشان گفته شود به سوی آنچه خداوند نازل گردانیده و به سوی پیامبر بیایید، منافقان را میبینی که روی خود را از تو با کینه توزی میگردانند. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. پس چی طور است وقتی که به مصیبتی برسند که از پیش به دست خود انجام داده اند، سپس پیش تو بیایند و با خداوند سوگند یاد کنند که مقصد ما جز نیکی و موافقت چیزی دیگر نبوده است؟ اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا. ایشان کسانی اند که خداوند آنچه را در دلهایشان است می داند، لذا از ایشان اعراض کن، آنها را پند بده و به ایشان در حق خودشان سخن مؤثری بگوی. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر برای اینکه مطابق به فرمان خدا از او اطاعت شود. اگر آنها هنگامی که به خود ستم کرده بودند به نزد تو می آمدند و آمرزش خدا را طلب می کردند و پیامبر برایشان آمرزش می طلبید، واقعا خدا را توبه پذیر و مهربان می یافتند. فلا و ربك لا یؤمنون حتی یحکموك فیما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. امان خیر، به پروردگار تو سوگند که ایشان ایمان نمی آورند، یعنی مؤمن راستین شمرده نمی شوند تا تو را در تمام منازعات خود حکم بسازند و سپس در برابر فیصله های تو هیچ احساس دلتنگی نکنند و به این فیصله ها با کمال انقیاد تسلیم شوند. ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم ولو انهم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا لهم و اشد تثبیتا. اگر ما با ایشان به مانند امتهای پیش امر می کردیم که خود را بکشید یا از وطن خود بیرون شوید، این کار را نمی کردند مگر عده محدودی از ایشان، اما اگر ایشان آنچه را برایشان پند داده می شود واقعا انجام دهند، حتی که این برایشان بهتر است و باعث تقویت ایمانشان می گردند. و اذا لآتیناهم من لدن صورت البته برایشان از نزد خود مزد بزرگ می دادی. و لهدیناهم صراطا مستقیما و بیشک به آنها راه راست را نشان می دادی. و من یطع الله و الرسول فأولئک مع الذین انعم الله علیهم وحسن اولئك رفيقا. و کسی که خداوند و پیامبر او را فرمان برد پس او در زمره کسانی است که خداوند بر ایشان نعمتهای ارزانی کرده است، از پیامبران، صدیقان، شهیدان و راستکاران، چی دوستانی کوی. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. این است فضل از جانب خداوند و خداوند به حیث دانا بسنده است. يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا. ای مؤمنان، آمادگی خود را در برابر دشمن بگیرید و با در نظر داشت شرایط به جهاد گروه گروه بیرون شوید یا همه یک جا بیرون شوید. و این منکم لمن لیبطئن فإن اصابتكم مصیبت قال قد انعم الله علی اذ لم اکن معهم شهیدا. یقینا در بین شما کسی هست که درنگ می‌ورزد، یعنی با اشتراک در جهاد بی‌میلی نشان می‌دهد. اگر مصیبتی به شما عائد شود می‌گوید خداوند بر من منت نهاد که در میان ایشان حاضر نبودم. ولئن اصابتكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. اما اگر به شما فضلی از جانب خداوند عائد شود با یقین میگویند ای کاش من با ایشان می بودم تا از این پیروزی بزرگ بهره‌ور می گشتم. تو گویی میان شما و ایشان هرگز پیوندی از محبت وجود نداشته است. فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرة و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما. پس راه خدا باید کسانی بجنگند که زندگی این دنیا را در برابر آخرت می فروشند. کسی که در راه خدا می جنگد خواه کشته می شود یا پیروز می گردد به زودی ما به او مزد بزرگ می دهیم. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا چرا در راه خدا نجنگید و برای نجات بیچارگانی از مردان، زنان و کودکان که میگویند پروردگار ما، ما را از این دیاری که مردم آن ستمگارند بیرون آر و برای ما از جانب خود سرپرستی را مقرر گردان و برای ما از جانب خود مددگاری را تعیین گردان. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله و الذین کفروا مؤمنان در راه خدا می جنگند و کافران در راه شیطان می جنگند. پس شما با دوستان شیطان بجنگید، واقعا هیله و نیرنگ شیطان ضعیف است. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. آیا به سوی کسانی ندیدی که برایشان گفته شد دستهای خود را از جنگ باز دارید و نماز را به تمام کمال برپا دارید و زکات را بپردازید، پس چون بر ایشان حکم جنگ صادر شد، ناگاه گروهی از ایشان از مردم به اندازه ترسیدند که می بایست از خدا بترسند یا ترسی بیشتری. آنها گفتند پروردگار ما، چرا بر ما جنگ را فرض گردانیدی؟ ای کاش ما را تا مدت کوتاهی مهلت می دادی. بگو متاع این دنیا اندک است و آخرت برای پرهیزگاران بهتر است و در حق ایشان کوچکترین ستمی نمی شود. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده و این تصبهم حسنت یقولو هذه من عند الله و این تصبهم سیئت یقولو قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. در هر جایی که باشید مرگ شما را در می آورد، اگرچه در برج های مستحکمی باشید. اگر به ایشان خوبی برسد می گویند این از جانب خداوند است، اما اگر به ایشان بدی آید شود، خطاب به پیامبر می گویند این از جانب توست. بگو همه چیزها از جانب خداست، پس این مردم را چه شده است که از فهم سخن به دورند؟ ما اصابك من حسنت فمن الله و ما اصابك من سیئة فمن نفسك و ارسلناك للناس رسولا و کفا بالله شهیدا. ای انسان، هر آنچه به تو از خوبی رسیده از جانب خداوند است، ولی هر آنچه به تو از بدی رسیده از جانب خود توست. ما تو را به حیث پیامبر برای مردم فرستادیم و خداوند به حیث گواه بسنده است. من یطع الرسول فقد اطاع الله و من تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. هر که پیامبر را فرمان میبرد، پس حقا که خداوند را فرمان برده است، و کسی که اعراض می کند، پس ما تو را به حیث نگهبان بر ایشان نفرستادی. و یقولون طاعت فاذا برزو من عندك بیت طائفت منهم غیر الذی تقول والله یکتب ما یبیتون فاعرض عنهم و توکل علی و کفا بالله وکیلا. ایشان به زبان خود می گویند ما فرمان برداریم، اما وقتی که از نزد تو بیرون می روند، گروهی از ایشان شب را به حرفای غیر آنچه تو می گویی می گذرانند. خداوند سایس شبانه ایشان را در نامه اعمالشان می نویسد. از ایشان روی بگردان و به خداوند توکل نما، و خداوند به حیث کار ساز بسنده است. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. آیا در قرآن غور نمی کنند؟ اگر این کتاب از جانب غیر خداوند می بود، البته در آن اختلاف زیادی می یافتند. و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذین يستنبطونه منهم ولولا فعلوا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. به هنگامی که به ایشان خبری از امن یا ترس بیاید آن را افشا می کنند. اگر آن را به پیامبر و کسانی که از میان خودشان صاحب صلاحیت می باشند ارجاع می کردند، بیگمان کسانی که در زمینه قدرت تحلیل مسائل را دارند می دانستند کدام خبر قابل افشا و کدام خبر در خور اخفاست. و اگر فضل و مرحمت خداوند بر شما نمی بود، جز تعداد کمی از شما همه از شیطان پیروی می کردید. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. پس در راه خدا پیکار کن، تو صرف در مورد خود مکلف هستی و مسلمانان را به این امر تشویق کن، شاید خداوند شدت کارزار کافران را باز دارد. خداوند هم در قدرت خود و هم در مجازات خیش شدیدتر است. من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها وکان الله علی کل شیء مقیتا. کسی که به امر نیکویی سفارش می کند برایش بهره از ثواب آن داده می شود و کسی که به امر ناشایسته سفارش کند برایش سهمی از گناه آن داده می شود و خداوند بر هر چیز نگهبان و تواناست. و اذا حییتم بتحیت فحیوا باحسن منها او ردوها ان الله کان علی کل شیء حسیبا. چون سلام گفته شوید و سلامی، پس نیکوتر از آن سلام گویید یا به مثل آن، حقا که خداوند همه چیزها را محاسبه می کند. الله لا اله الا هو لا یجمعنکم الى یوم القیامة لا ریب فیه و من اصدق من الله حدیثا. خداوند معبودی جز او نیست، یقینا همه شما را در روز قیامت که در آن شکی نیست جمع می کند و کیست راستگوتر از خداوند در سخن. فما لكم في المنافقين فئتين والله أرکسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. پس شما را چی شده است که در مورد منافقان دو فرقه شدید؟ خداوند ایشان را در برابر اعمال مفسدانه ایشان نگونسار گردانید. آیا می خواهید کسانی را که خداوند گمراه کرده است راه یاب سازید و کسی را که خداوند گمراه سازد برای او راهی یافتن نمی توانید؟ ودو لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. آنها دوست دارند که شما هم کافر شوید همان طوری که ایشان خود کافر شدند، پس به این ترتیب با هم برابر می شوید. پس شما از ایشان دوستانی نگیرید تا در راه خدا مهاجرت کنند، پس اگر روی برتابند پس در هر جایی که آنها را میابید بگیرید و بکشید و از آنها کسی را دوست و مددگار نگیرید. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلن يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. جز کسانی که با قوم پیوست شوند که بین آن قوم و شما معاهده صلح برقرار است، یا کسانی که به سوی شما می آیند و جنگ با شما و همکاری در جنگ با مردم خودشان که در برابر شما صورت می گیرد دلتنگ شده اند، اگر خداوند می خواست ایشان را بر شما مسلط می ساخت پس با شما جنگ می کردند. بنابراین اگر ایشان از شما کناره گیرند و با شما جنگ نکنند و در عوض به شما پیشنهاد صلح کنند، در آن صورت خداوند برای شما در برابر ایشان راهی برای جنگ نداده است. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. ایده دیگری را در خواهید یافت که می خواهند تا با منافقت هم از ناحیه شما در امان باشند و هم از ناحیه قوم خود در امان باشند. هر باری که با فتنه انگیزی سوق داده می شوند در آن سرنگون می گردند. اگر از جنگ با شما کناره نگیرند و به شما تضمینات صلح ندهند و از این فتنه انگیزی دست بردار نشوند، پس در هر جایی که ایشان را می آوید بگیرید و بکشید. آنهایند که شما را در برابر ایشان تسلط آشکار داده اید. و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا و من قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا صدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. برای هیچ مسلمان مجاز نیست که مسلمانی دیگر را بکشد مگر به گونه خطا، و کسی که مسلمانی را به خطا بکشد پس کفاره آن آزاد کردن برده مسلمان است و خونبهای پرداخت شده به خانواده مقتول مگر آن که ابرا دهد. اگر مقتول از قوم دشمن شما بود در حالی که مسلمان بود پس کفاره آن آزاد ساختن برده مسلمان است، و اگر مقتول از قومی بود که میان شما و ایشان پیمانی برقرار بود پس بر شما خونبهای پرداخته شده به خانواده او و نیز آزاد ساختن برده مسلمان است. کسی که به این چیزها دسترس نیابد پس بر وی روزه دو ماه متوالی از جانب خداوند به حیث توبه است، و خداوند دانا و با حکمت است. و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهر کی مسلمانی را عمدن بکشد پس جزای او دوزخ است، در آنجا برای همیشه به سر میبرد. خداوند بر او خشمگین شده است، او را لعنت کرده است و برای او عذابی بزرگی آماده ساخته است. یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن وقتی در راه خدا قدم زدید یعنی سفر کردید، پس دقت کنید و به کسی که با شما برای نشان دادن مسلمانی خود سلام می دهد مگوید مسلمان نیستی، در حالی که مال و متاع فانی دنیوی را می جوید. پس در نزد خداوند غنیمت های فراوانی وجود دارد، خود شما نیز پیش از این چنین بودید، پس خداوند بر شما منت گذاشت. اکنون دقت کنید، حقا که خداوند به آنچه می کنید آگاست. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله بی اموالهم و انفسهم فضل الله المجاهدین بی اموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. آن مسلمانانی که می نشینند یعنی از جهاد خود را کنار می کنند، در حالی که معذرت هم ندارند، با کسانی که با مال و جان خود در راه خدا جهاد می کنند مساوی نیستند. خداوند برای کسانی که با مال و جان خود جهاد می کنند نسبت به کسانی که نشسته اند یعنی از جهاد خود را کناره کرده اند درجه برتری داده است. خداوند برای همه ایشان وعده پاداش نیک کرده است، ولی مجاهدان را نسبت به کسانی که نشسته اند یعنی از جهاد خود را کناره کرده اند با مزد بزرگ برتری داده است. درجات منه و مغفرت و رحمه و کان الله غفورا رحیما. درجاتی که از جانب او اعطا شده و آمرزش و مرحمتی و خداوند آمرزگاری مهربان است. این الذین توفاهم الملائکت ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. آنهایی که بر خود ستم کرده اند چون فرشتگان ارواح ایشان را قبض می کنند و ایشان می گویند شما در چه حالی بودید؟ آنها جواب می دهند ما در روی زمین ناتوان و مظلوم بودیم. فرشتگان می گویند آیا زمین خداوند فراخ نبود تا شما در آن هجرت می کردید؟ پس آنها جایشان دوزخ است و چی بد پناهگاهی؟ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. مگر ناتوانان از مردان، زنان و کودکان که نی وسیله دارند و نی هم راهی را میابند. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا. پس چنین مردمی امید است که خداوند از ایشان عفو کند و خداوند عفو کننده و آمرزگار است. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ. و کسی که در راه خدا هجرت می کند در زمین جاهای بسیار و گشایش می یابد. اگر کسی از خانه خود به حیث مهاجر در راه خدا و پیامبر او بیرون می شود و سپس مرگ دامنگیرش می شود، حقا که مزد او بر خداست و خداوند آمرزگار و مهربان است. و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. هنگامی که در زمین قدم میزنید یعنی سفر میکنید، بر شما گناهی نیست اگر قسمتی از نماز را کوتاه کنید، در صورتی که از این ترس داشتید که کافران شما را به فتنه می اندازند. بیگمان کافران برای شما دشمن آشکار. و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا. که تو در میانشان باشی و نماز را برایشان برپا کنی، باید یک گروه ایشان با تو به نماز ایستاده شوند و اسلحه خود را بگیرند. هنگامی که آنها سجده خود را به پایان رسانیدند، در عقب شما عکس موقع کنند و آنگاه گروه دیگر که هنوز نماز را ادا نکرده اند بیایند و نماز را با تو ادا کنند و امنیت و سلاح خیش را بگیرند. کفار دوست دارند که اگر شما از سلاح و مهمات خیش غافل شوید، بر شما به یک بارگی حمله کنند. اگر به شما اذیتی از باران یا مریضی باشد، بر شما گناهی نیست که سلاح خود را بگذارید، ولی امنیت خود را بگیرید. حقا که خداوند برای کافران مجازات رسوا کننده ای را آماده کرده است. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. و هنگامی که نماز را ادا کردید، پس خداوند را در حال استاده، نشسته و افتاده به پهلوی خیش یاد کنید. اما چون ایمین شدید، نماز را به صورت معمول برپا دارید. بیگمان نماز بر مسلمانان در اوقات معین آن فرض است. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. و در ترکیب این مردم سستی مکنید. اگر شما درد من می شوید، ایشان نیز درد من می شوند به همان گونه ای که شما درد من می شوید. اما شما از خداوند چیزی را امیدوار هستید که ایشان امید ندارند و خداوند دانا و با حکمت است. اینا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما ما به تو کتاب را براستی فرو فرستادیم تا بین مردم مطابق به آنچه خداوند تو را آگاه ساخته حکم کنی و از کسانی مباش که از خیانتکاران حمایت می کنند. و استغفر الله ان الله کان غفورا رحیما. و از خداوند آمرزش بخواه، حقا که خداوند آمرزگار و مهربان است. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. از جای کسانی که با خود خیانت میکنند مجادله مکن، حقا که خداوند کسی را که خیانت پیشه و گناهکار باشد دوست ندارد. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ایشان به سبب این خیانتها از مردم می ترسند ولی از خدا نمی ترسند، یا این که چون در مجالس شبانه خیش به حرفای ناخوشایند می پردازند خدا با ایشان هست و خداوند به هر عملی که آن را مرتکب می شوند احاطه دارد. هستید که از جای ایشان در زندگی این دنیا مجادله می کنید، پس کیست که از جای ایشان در روز قیامت در برابر حکم خداوند مجادله کند؟ یا کیست که برای ایشان کار ساز باشد؟ و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. هر کسی که کار ناشایسته را مرتکب شود یا بر خود ستم نماید و بعدا آمرزش خدا را بخواهد، خداوند را آمرزگاری مهربان می‌یابد. و من یکسب اثما فانما یکسبه علی نفسه و کان الله علیما حکیما. و کسی که گناهی را مرتکب شود زیانی آن به خودش میرسد و خداوند دانا و با حکمت است. و من یکسب خطیئتا او اثما ثم یرمی به بریئا فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا. و کسی که مرتکب خطا یا گناهی شود و آن را بر آدم بیگناهی تهمت زند، پس او واقعا آن تهمت و آن گناه آشکار را بر دوش گرفته است. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. و اگر فضل و مرحمت خداوند بر تو نمی بود، واقعا گروهی از ایشان در صدد آن بودند که تو را گمراه کنند، اما در حقیقت ایشان جز خیشتن کسی دیگر را گمراه نمی کنند و به تو کمترین زیانی عائد کردن نمی توانند. خداوند بر تو کتاب و حکمت را فرو فرستاده و آنچه را نمی دانستی به تو آموخت و فضل خداوند بر تو بزرگ است. لا خیر فی کثیر أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. در بس از گفتگوهای محرمانه یعنی سرگوشیشان خیری نیست، مگر آن که کسی به صدقه یا عمل نیکی یا مصالحه بین مردم امر کند و کسی که این کار را برای طلب رضای خداوند می کند به زودی برای او مزد بزرگ خواهیم داد. و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولا و نصله جهنم و ساءت مصیرا. و هر کی با پیامبر مخالفت کند بعد از آن که برای او راه راست روشن شده است و راه جز راه مسلمانان را پیروی کند، او را به همان راهی که برگزیده است وا می گذاری و به دوزخش می اندازی و چی بد مرجعی است دوزخ. این الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا. حقا که خداوند این را که به او شرک آورده شود نمی آمرزد، ولی سوای شرک هر کسی را که بخواهد می آمرزد و کسی که به خدا شرک آرد بیگمان بسیار گمراه شده است. مشرکان نیایش نمی کنند مگر زنان را، یعنی بتانی را که به نام زن نامگذاری کرده اند، و ایشان صدا نمی کنند مگر شیطان سرکش را. لعنه الله و قال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا. خداوند او را لعنت کرد، او گفته است بیگمان من از بندگان تو حصه معینی را می گیرم. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا ایشان را گمراه می کنم و من ایشان را بر آرزو فرفته می سازم و ایشان امر می کنم تا گوش های چارپایان را بشگافند و با ایشان امر می کنم تا آفرینش خدا را تغییر دهند و هر کسی که شیطان را به جای خداوند دوست می گیرد حقا که زیان آشکار را مرتکب شده است. یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. شیطان به ایشان وعده می دهد و ایشان را به آرزو فریفته می سازد و شیطان به ایشان جز فریب وعده نمی کند. اولئک مأواهم جهنم ولا یجدون عنها محیصا. این فریب خورده ها جایگاهشان دوزخ است و از آن گریزگاهی نمی آمد. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا وعد الله حقا ومن اصدق من الله قیلا. ولی آنهایی که ایمان آوردند و کارهای نیکو نمودند به زودی ایشان را به بهشت های داخل می کنیم که در زیر درختان آنها جویبارها جریان دارد و در آنجا جاودانه به سر می برند. وعده خداوند حق است و آیا کسی از خداوند راست گوتر بودن می تواند؟ لیس بی امانیکم ولا امانی اهل الكتاب من یعمل سوء یجز به ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا. کار نی به وفق آرزوی شماست و نی هم به وفق آرزوی اهل کتاب. کسی که کار ناشایسته انجام دهد مطابق به آن مجازات می شود و برای خود جز خدا دوست و مددگاری نمی آمد. و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثى و هو مؤمن فأولئک یدخلون الجنة و کسی که از کارهای نیکو انجام دهد خواه مرد باشد یا زن و صاحب ایمان هم باشد پس چنین مردمی به بهشت داخل می شوند و به ایشان کوچکترین ستمی نمی شوند. و من احسن دینا من من اسلم وجهه لله و هو محسن و اتبع ملت ابراهیم حنیفا اتخذ الله ابراهیم خلیلا. و کیست نیکوتر در دین خود از کسی که تمام هستی خیش را به خدا تسلیم کرده و در عین حال نیکوکار نیز هست و از آیین خالص و پاک ابراهیم پیروی می کند و خداوند ابراهیم را به حیث دوست گرفت. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض وكان الله بكل شيء محيطا. و هر آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست و خداوند به همه چیز احاطه دارد. و یستفتونك فی النساء قل الله یفتیکم فیهن فإن الله كان به تو در باره زنان میپرسند، بگو خداوند به شما در کتابی که به شما تلاوت میشود در مورد رعایت حال ایشان سفارش میکند و نیز در مورد یتیمان زنانی که به ایشان حقوق معین شده ایشان را نمیدهید و میخواهید ایشان را نکاح کنید و نیز در مورد کودکان ناتوان و اینکه در مورد یتیمان عدالت را برپا دارید و هر عمل نیکویی که انجام میدهید، پس حقا که خداوند به آن داناست. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وگر زنی از رویه زشت یا اعراض همسرش بترسد، برایشان گناهی نیست که در بین خیش با گونه مصالحه کنند و صلح بهتر است، هرچند در نهاد انسان آز همیشه حضور دارد. ولی اگر از احسان کار بگیرید و پرهیزگاری ورزید، پس حقا به آنچه می کنید خداوند آگاه است. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. هرگز نمی توانید بین زنان عدالت کنید، هرچند به آن از دل و جان بکوشید. پس از همسر خود طوری رو مگردانید که وی را به مانند زنی در حال تعلیق قرار دهید. اگر راه اصلاح و پرهیزگاری را پیش گیرید، پس حقا که خداوند آمرزگار و مهربان است. و این یتفرقا یغنی الله کلا من سعته و کان الله و اگر زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند، خداوند هر کدام را به اساس گشایش خیش بی‌نیاز می سازد و خداوند گشایشگر و با حکمت است. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض ولقد وصینا الذین اوتوا الكتاب من قبلكم و ایاکم ان اتقوا الله وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. هر آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست، بیشک اهل کتاب را پیش از شما و نیز شما یعنی مسلمانان را توصیه کردیم که از خدا بترسید، اما اگر کافر شوید پس بیگمان هر چیزی که در آسمان ها و زمین است از خداست و خداوند بی‌نیاز است و ستوده. و لله ما فی السماوات و ما فی الارض و کفا بالله وکیلا. و هر آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست و خداوند در کار سازی بسنده است. این یشأ یذهبکم ایها الناس و یأتی بآخرین و کان الله علی ذلک قدیرا. اگر بخواهد شما را ای مردم از بین میبرد و مردم دیگر میآفریند و خداوند بر این کار قدرت دارد. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. کسی که پاداش این دنیا را می خواهد، در نزد خداوند پاداش این جهان و پاداش آخرت هر دو موجود است و خداوند شنوا و بیناست. Yeah. بر انصاف استوار و برای خدا گواه باشید، اگرچه به ضرر خود شما یا پدر و مادر شما یا نزدیکان شما هم باشد. اگر توانگر یا نادار باشد، پس خدا و ایشان به هر حال سزاوارتر است. پس به پیروی هوای نفس خود از عدالت سرپیچی مکنید، و اگر شما گواهی را در بین دهان خود طوری بپیچانید که حقیقت پوشیده بماند و یا از ادای گواهی روی برگردانید، پس بدون شک خداوند بر آنچه می کنید آگاهست. یا ایها الذین آمنوا بالله و رسوله و الكتاب الذی نزل على رسوله و الكتاب الذی انزل من قبل و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و اليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. ای مؤمنان، با خدا و با پیامبرش و با کتابی که با پیامبرش نازل گردانیده و نیز با کتابی که پیش از این نازل کرده است از صدق دل ایمان آرید، و هر کی از خدا و فرشتگان او، کتب او، پیامبران او و روز آخرت انکار ورزد، او آخرین بسیار زیاد گمراه شده است. کسانی که ایمان آوردند باز کافر شدند و باز باری دیگر ایمان آوردند و باز هم کافر شدند و سپس به کفر ادامه دادند، خداوند هرگز ایشان را نمی آمرزد و هرگز ایشان را به راه راست هدایت نمی نماید. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. به منافقان مژده بده به آنکه بدون شک برایشان عذابی دردناک است. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. آنهایی که کافران را به عوض مسلمانان به حیث دوستانشان میگیرند، آیا از نزدشان عزت میخواهند؟ پس واقعا عزت به تمام و کمال از آن خداوند است. و قد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یقودوا فی حدیث غیره انکم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. واقعا پیش از این به شما این حکم را در کتاب نازل کرده است که هرگاه بشنوید که از آیات خداوند انکار می شود و به آن تمسخر صورت می گیرد، پس با ایشان یعنی کسانی که مرتکب این عمل می شوند منشینید تا این که با سخن دیگر بپردازند، ورنه شما هم در این حال مثل ایشان هستید. حقا که خداوند منافقان و کافران همه را در دوزخ جمع می کند. الذین یتربصون بكم فإن فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً. پس چون به شما پیروزی از جانب خدا نصیب شد، گفتند آیا ما با شما نبودیم؟ اما اگر برای کافران پیروزی باشد، منافقان به ایشان میگویند آیا ما شما را به مبارزه در برابر مسلمانان سوق نمیدادیم؟ ما به شما در مقابله با مسلمانان باعث نبودیم و از شما در برابر مسلمانان دفاع نمی کردیم. پس خداوند در میان شما در روز رستاخیز فیصله می کند و خداوند هرگز برای کافران راهی یعنی تسلطی بر مسلمانان قرار نمی دهد. این المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم و اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا یراؤون الناس و لا یذکرون الله الا قلیلا. بیگمان منافقان فکر میکنند که خدا را فریب میدهند، در حالی که خداوند به ایشان سزای فریبشان را میدهد و چون به نماز برخیزند بدون رغبت برمیخیزند، در برابر مردم ریاکاری میکنند و خداوند را یاد نمیکنند مگر اندکی. مذبذبین بین ذلک لا اله الا هو ولا اله الا هو ومن و صمیمی نیستند، نه به این دسته و نه هم به آن دسته. بیگمان کسی را که خداوند گمراه می کند برای او هرگز راهی نمی یابد. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا کافران را به جای مسلمانان دوست مگیرید. آیا می خواهید تا در نزد خداوند الزام صریحی بر خود وارد کنید؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. حتی که منافقان در طبقه زیرین آتشند و تو هرگز برایشان مددگاری نمی یابی. الا وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما. مگر آنانی که توبه کردند، خیشتن را به صلاح آراسته ساختند و به دین خدا چنگ زدند و دین خیش را برای خدا خالص ساختند، اگر چنین باشد پس ایشان با مسلمانانند و خداوند به زودی برای مسلمانان پاداش بزرگ میدهد. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. خدا به عذاب شما چی کار دارد اگر سپاس گذارید و ایمان آرید و خداوند در برابر اعمال شما شکر گذار و به کارهای شما داناست.